To był duet z Kanady, North Atlantic Drift w utworze Trails. A teraz przenosimy się do Japonii. Posłuchamy jednej z najpiękniejszych płyt ostatnich miesięcy i z pewnością najlepszej płyty ambientowej ostatnich lat. Rockle, tak nazywa się projekt, album Tears, nowość, wydany przed kilkoma tygodniami album, ale nie najnowszy album tego projektu, bo to projekt artysty, który jest niezwykle płodny. Więcej na jego temat już za chwilę. Zaczynamy od utworu Dry Bubbles. Crickets. To ponownie Rockle z albumu Tears, prosto z Japonii. Artysta zajmujący się muzyką, ale pracujący również jako fotograf, jako twórca rysunków, zajmuje się rzeźbą. Niezwykle płodny artysta, tylko w zeszłym roku, w roku 2017, jego dyskografia powiększyła się aż o 17 pozycji. Większość z nich to albumy. A album Tears to czwarta pozycja w jego dyskografii wydana w roku 2018. Jakim cudem ten młody artysta jest w stanie tworzyć tak wiele i jednocześnie nagrywać tak piękne dźwięki, tak konsekwentnie wspaniała jest jego muzyka, to jest rzecz niepojęta. Kolejny fragment albumu Tears w tej chwili, Blue Steam. Thank you. Glimmer Sand. To ponownie Ruckle z albumu Tears. Artysta z Japonii. Jestem pewien, że z jego muzyką usłyszymy się jeszcze niejednokrotnie w audycji After Party. A teraz z Japonii przenosimy się do południowej Karoliny. Projekt Hevel, za który odpowiada Griffin Duffy. Fragment albumu When We Lived and Died z lipca zeszłego roku. Zaczynamy od utworu Here. Digging i Griffin Duffy, występujący jako Hevel, fragment albumu When We Lived and Died, wydanego w zeszłym roku. Artysta swoją muzykę określa jako spokojne dźwięki. I to właściwie tyle, co ma do powiedzenia na temat swojej twórczości. Muzyka minimalistyczna, oprawiona również minimalną ilością informacji na temat zarówno muzyki, jak i jej twórcy. I niech tak pozostanie. Griffin Duffy to jedyne właściwie, co o nim wiemy. I album z początku tego roku, album Insides. Zaczynamy od utworu Curls. Throw Me High to ponownie projekt Hevel i album Inside. A już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Liz Harris, czyli Grouper. Album Grid of Points, do którego wracamy zgodnie z obietnicą sprzed kilku tygodni. Tradycyjnie już jak na Liz Harris przystało, skromna porcja muzyki, zaledwie 22 minuty, również forma bardzo skromna, bardzo minimalistyczne dźwięki. Zostawiam Państwa z nimi. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wspaniałej niedzieli i spokojnego tygodnia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Oh.